29 zł. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 listopada, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie dwie ofiary śmiertelne w wypadku na przejeździe kolejowym w Podkarpackiem, nowa partia na polskiej scenie politycznej i jak stać się lepszym ojcem. W Warszawie trwa międzynarodowe forum Tato.net. Ale na początek mecenas Roman Giertych zapowiada, że w poniedziałek złoży w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu tego roku. Według mecenasa Giertycha, który jest pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, jednym z najważniejszych świadków, którzy muszą być przesłuchani przez prokuraturę w Katowicach, będzie Andrzej Duda, prezydent RP. We wtorek Gazeta Wyborcza napisała, że były już szef KNF Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Noble Bank Leszka Czarneckiego w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. We wtorek po południu Marek Chrzanowski złożył rezygnację. Premier Mateusz Morawiecki ją przyjął. Według gazety z nagrania, którego stenogram Czarnecki przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie, wynika, że Chrzanowski proponował mu także usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. To tak zwany plan Zdzisława. Roman Giertych poinformował, że taśma z zapisem realizacji planu Zdzisława Sokala wraz z oryginalnym nośnikiem zostanie przedłożona w poniedziałek do akt toczącego się śledztwa. Wpisu Giertycha w mediach społecznościowych nie chciał komentować prezydencki minister Błażej Spychalski. Toczy się postępowanie. Mamy nadzieję, że organy państwa szybko wyjaśnią tę sprawę. Czekamy na rozstrzygnięcia, podkreślił rzecznik Andrzeja Dudy. W poniedziałek zeznania w katowickiej prokuraturze ma składać Leszek Czarnecki. Również w poniedziałek w KNF ma ruszyć wewnętrzna kontrola zlecona przez pełniącego obowiązki prezesa Marcina Pachuckiego. Dwie osoby zginęły w wypadku, do jakiego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Wiśniowej na Podkarpaciu. Samochód osobowy wjechał pod pociąg osobowy relacji Jasło-Rzeszów. W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn. Obaj ponieśli śmierć na miejscu. W tej chwili policjanci ustalają tożsamość tych mężczyzn. Na miejscu pracują służby ratownicze i policjanci ustalają także w tej chwili, czy wśród pasażerów pociągu ktoś nie ucierpiał. Powiedział Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Trasa kolejowa z Jasła do Rzeszowa jest zablokowana. Awaryjne lądowanie awionetki w Skawie w powiecie nowotarskim w Małopolsce. Maszyna uderzając w ziemię przełamała się. Pilot jest poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trafił do szpitala. Teraz to nazwa nowego ugrupowania politycznego, które pojawiło się na polskiej scenie. Założyli je byli politycy Nowoczesnej Ryszard Petru oraz Joanna Scheuring-Wielgus. Gospodarka i społeczeństwo to dwa filary, które będą budowały nasze ugrupowanie, zapowiedział na konferencji prasowej Petru. Według niego po stronie opozycji brak jest oferty na przyszłość. Hasło antypis nie wystarczy, żeby z PiS-em wygrać, mówił lider Nowoczesnej. Były lider Nowoczesnej. Poinformował, że 9 grudnia odbędzie się konwencja założycielska nowej partii. Jedna osoba zginęła, dwie są w stanie krytycznym, blisko 30 rannych. To bilans protestów przeciwko wysokim cenom paliw, które trwają od rana w całej Francji. Manifestanci od 6 blokują od 1000 do 1500 miejsc w całym kraju. Ulice, skrzyżowania, ronda i stacje benzynowe. Według dziennika Le Figaro w akcji protestu udział bierze ponad 50 tysięcy osób. Rząd zmobilizował dodatkowe 4 tysiące żandarmów i oddziałów prewencji do zapewnienia bezpieczeństwa. Według zapowiedzi francuskich władz od 1 stycznia cena benzyny ma wzrosnąć o 3 centy za litr, a ropy o 6,5 centa. Wzrost cen to konsekwencja wprowadzenia przez rząd nowego ekologicznego podatku związanego z emisją CO2. Jak stać się lepszym ojcem? O tym w Warszawie rozmawia ponad 500 mężczyzn z kraju i zagranicy. Podczas 10. Międzynarodowego Forum Tato.net odbywają się wykłady, warsztaty i wymiana doświadczeń na temat współczesnego pojęcia ojcostwa. W tym roku hasłem przewodnim jest miłość i szacunek. Wielu ojców dostrzega potrzebę wyjścia poza schematy dnia codziennego. Jak nie być bankomatem i taksówkarzem dla moich dzieci? Czasami słyszę na szkoleniach takie sformułowanie. Mówi jeden z trenerów Tato.net, dr Grzegorz Grochowski. Dużo podczas warsztatów i wykładów mówi się o wartości relacji w rodzinie, mówił socjolog profesor Kazimierz Korab. Samochód z biegiem czasu traci na wartości. Z każdym rokiem spada jego cena. Dla mnie największym zaskoczeniem mojego życia, że miłość i szacunek między mną i żoną rosną z biegiem czasu. Dokładnie odwrotnie

radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 14, zaczynamy drugą godzinę. Me tocas y me hunde las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Quiero luego, sino que tengo poco tiempo, yo no quiero perder. Tú me hacías falta, jugué, sin ojos caminé. Cualquiera que toma la vida gana, cualquiera que mira afuera huye. Cualquiera que esté despierto cobra, cualquiera que sufre ama fuerte. Y ahúndete, como hago la tierra, ahúndete, aunque yo me pierda, ahúndete. Dentro de mí quedan frases, rezan tú y yo. Me miras, soy tuya hasta el amanecer. Se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerdo. To duet IBI, siostry IBI. W tej godzinie między innymi opowiemy o fascynującej płycie, która podsumowuje w pewnym sensie, albo do tego momentu, historię polskiego hip-hopu. Odwiedzi nas Daga Gregorowicz w związku z urodzinami zespołu Daga Dana. No ale zaczniemy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Lublina. Hybryda westernu i horroru, mroczny tunezyjski film nawiązujący do legend o wiedźmach, czy krwawa biurowa rebelia. Takie obrazy będziemy mieli okazję oglądać na Splat Film Fest, przeglądzie kina gatunkowego, który ruszy w Lublinie już 26 listopada. A my opowiadamy? Jest to międzynarodowy festiwal kina gatunkowego. Przede wszystkim filmów grozy, horrorów, kina mocnego. Chociaż oczywiście w tym roku akurat trochę rozszerzyliśmy nasz program, no ale powiedzmy, że horror i to kino przyprawiające o mocniejszy dreszcz emocji, to jest jakby najważniejsza część naszego programu. Mamy właśnie festiwal podzielony na sekcje, tak żeby widzowie, którzy lubią się bać albo boją się bać, trafili na odpowiednie filmy. Na przykład Strach i Terror to są właśnie te filmy najbardziej mroczne, brutalne i straszne, ale poza tym też komedie, dla których można umrzeć ze śmiechu za to. Tegoroczna edycja jest aż w dwóch miastach, to jest pierwszy raz, zaczynamy w Lublinie. Tutaj festiwal trwa tydzień, a potem jeszcze 5 grudnia straszymy widzów w warszawskiej kinotece. Mówi Monika Stolat. na festiwalu przede wszystkim są filmy, które są polskimi premierami, takimi zupełnymi nowościami. To są często tytuły z takich festiwali jak Cannes, Sundance, festiwal w Berlinie, w Wenecji, Toronto czy Sitges. Natomiast podzielony właśnie jest na sekcje bardzo różnorodne, przede wszystkim dla widzów, którzy lubią się bać, ale nie tylko. Moją ulubioną sekcją, muszę przyznać, jest oczywiście Strach i Terror i to jest chyba najbardziej rozbudowany blok na całym festiwalu. Filmy, które pokazujemy, są bardzo różnorodne, natomiast ta sekcja horroru zawsze od początku istnienia festiwalu była najważniejsza. Splat Film Fest w Lublinie od 26 listopada do 2 grudnia i na stronie www.splatfilmfest.com. Z Lublina przenosimy się do Katowic i Galerii Szara. Tam czeka na nas wystawa Magdaleny Sawickiej i Bolesława Chromrego pod znajomo brzmiącym tytułem Czasem jestem dziwna, jak to miasto? Mogłabym zanosić piosenkę, niestety nie mam ku temu talentu odpowiedniego. Tytuł jest cytatem z piosenki Beaty Kozidek. To jest opowieść o mieście, którą toczą Magdalena Sawicka i Bolesław Chromry. Myślę, że każdy może się odnaleźć w swoim własnym mieście. Nie jest to opowieść o konkretnym. Opowieść o teraźniejszości, ale też o takiej tęsknocie właśnie za latami dzieciństwa, latami 80., za właśnie muzyką lat 80. i czasach, kiedy się nasze pokolenie, czy pokolenie Sawickiej i Chromrego wychowało. Mówi Joanna Rzepka-Dziedzic. Ta tęsknota sentymentalna jest bardzo widoczna w jednej z części wystawy, kiedy rzeczywiście artyści odwołują się do tego, co było, ale też do doświadczeń, do pewnych traum. Duża przewrotność jest widoczna szczególnie w tej części wystawy, kiedy artyści odnoszą się do teraźniejszości, do tego, co się teraz dzieje. Oni mówią, że to jest o szaleństwie współczesnych czasów. I tutaj właśnie są te przewrotne odniesienia. Są to odezwy Chromrego, które pisze namiętnie i publikuje w internecie, w których wciela się w osoby, no właśnie pytanie, czy szalone, czy bardzo mocno zaangażowane, które przekraczają swoje granice i jedyne, co im zostaje, to pisanie odezw, które my myślimy, że to jest szaleństwo, ale one nas ostrzegają przed czymś bardzo ważnym. Pomiędzy odezwami Bolesława Chromrego możemy oglądać instalacje Magdy Sawickiej, które są mocno osadzone znowu w przeszłości, ale opowiadają o naszym kompulsywnym sposobie gromadzenia rzeczy, które bardzo często potem są porzucane, wyrzucane na śmietnik. Artyści gromadzą te rzeczy i dają im nowe życie. Przywracają je jakby do naszej rzeczywistości, oddając pewien hołd przeszłości. Magdalena Sawicka, Bolesław Chromry i wystawa Czasem jestem dziwna, jak to miasto w Galerii Szara w Katowicach. Jeszcze do 24 listopada. A na koniec BWA Bielsko-Biała i Dzieci Światła. Tegoroczna kuratorska wystawa Bielskiej Jesieni. Jej osią jest postać nieżyjącego już artysty Andrzeja Urbanowicza, którego prace dialogują tutaj z realizacjami współczesnych artystów wybranych przez kuratora Stanisława Rukszy. A my opowiadamy? Nie bez kozery on, ponieważ on znał Andrzeja Urbanowicza, potrafił najlepiej odzwierciedlić wpływ Urbanowicza współcześnie na młodych artystów polskich i sam Andrzej Urbanowicz z dużą estymą wypowiadał się o tym kuratorze, o tym historyku sztuki, dlatego został poproszony w przeciwieństwie do konkursu, który czasami też organizujemy podczas wystaw kuratorskich. To jest inna możliwość, tym razem skorzystaliśmy z takiego prawa okrągłych rocznic i powołaliśmy na kuratora Stanisława Rukszy. Mówi Agata Smalcerz. To jest współcześnie malujący, czy też tworzący innego rodzaju sztukę zestaw młodych artystów zaproponowanych przez kuratora, którzy nie tylko kierowali się jakoś twórczością Andrzeja Urbanowicza, czasami okazało się, że nawet go nie znali, ale podświadomie złapali ten fluid jakiś płynący z Piastowskiej 1 i przygotowali propozycje, które właśnie zostały zaprezentowane na wystawie, wizualizowane niejako, pewne idee zaproponowane przez kuratora. Tym razem jednak jest to zdecydowanie dominacja malarska. Jeżeli również na przykład za malarstwo uznać kolaż, który również zajmuje tutaj sporą część. To Dzieci Światła, 10. wystawa kuratorska Bielskiej Jesieni, którą do 30 grudnia możemy oglądać w Galerii Bielskiej BWA. Zapraszamy. Wszystkie te wydzwonione przez Agnieszkę wydarzenia opisałyśmy także na stronie polskieradio.pl/trójka.

polski hip-hop właściwie wiadrami, koparkami czerpał w przeszłości z różnych innych utworów, wstawiając sample w zupełnie nowe otoczenie. Czy tę historię również dzięki temu elementarzowi możemy poznać? Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie to jest główna historia tak naprawdę. Pokazanie tych rzeczy, które były samplowane w numerach, których my słuchaliśmy po prostu, jak gdzieś tam dorastaliśmy, byliśmy nastolatkami i tak dalej, pierwsze polskie hip-hopowe rzeczy, to gdzieś tam otworzyło nam po prostu oczy na to, że muzyka jest bardzo szeroka i z wielu rzeczy można czerpać i tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o emocje, które muzyka przekazuje, a jakieś szufladki to nie są do końca ważne i tego tak naprawdę nas to wszystko nauczyło. I to gdzieś tam chcieliśmy przekazać dalej, żeby opowiedzieć jakąś historię poprzez te właśnie rzeczy, które były samplowane i zrobić to w pewnym kontekście, zrobić to w pewnej formule, która jest dla nas najbardziej bliska i którą się zajmujemy na co dzień. To jest tak, że te motywy, które znamy już z kawałków hip-hopowych, dowiedzieliśmy się w międzyczasie, że jakby pochodzą z innych płyt, jakby metodą samplingu zostały wyciągnięte jakieś tam fragmenty utworów i na ich podstawie zostały zbudowane nowe. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby właśnie opowiedzieć historię, zachować jakąś tam chronologię, czyli zaczynamy tutaj od początków polskiego hip-hopu pod tytułem pierwsza płyta Molesty, pierwsze rzeczy Fisza i później gdzieś tam idziemy dalej. A co to są za utwory? Wes Montgomery, Miles Davis na początku, Krystyna Prońko i później dalej to idzie. Po prostu to, co producenci wtedy samplowali, co naszym zdaniem najfajniej brzmi, zawarliśmy tutaj. Plus jeszcze zrobiliśmy dużo różnych rzeczy w stylu, na przykład na gramofonach staraliśmy się pociąć sample tak samo, jak został pocięty w kawałku na przykład, nie? I z jakimiś paroma rzeczami, na przykład Nuna tutaj się zmierzyliśmy w ten sposób. Myślę, że jakoś fajnie to wyszło i tym sposobem to robiliśmy. Okej. Okay. To jest płyta niszowa, czyli mam ją ja plus 5 osób. Czy gdzieś ją można kupić, dostać, posłuchać? Płyta jest, przede wszystkim miks jest udostępniony na ogólnych takich platformach z miksami, czyli Mixcloud i Soundcloud. Dodatkowo płyta wyszła w ograniczonym nakładzie jako kompakt. Jest to taka stricte undergroundowa, DJ-ska historia na mixtape, który ma formę CD i wszelkie informacje, jak można taki mixtape zdobyć, znajdziecie na naszych kanałach społecznościowych. Wpisując oczywiście DJ Caps albo Falcon One. Elementarz. Myślę, że to doskonała przygoda dla tych wszystkich, którzy chcą dotrzeć do źródła. Albo być może zaaranżować spotkanie z dziadkiem, ojcem albo wujkiem i zestawić stare z nowym. Albo z babcią, albo z ciocią, albo z siostrą. Kto wie, w każdym razie polecamy zdecydowanie, nic dodać, nic ująć. No może jeszcze dodam chłopaka, który także doskonale sampluje, ale także doskonale sam wymyśla na własną rękę muzykę. They say the government mislead the youth. Tell them when you went to the park and everybody came back. And welfare don't mean well for you. What about when you try to do a sign for them? They tell me that my bills pass do. Talk about the church. And preaching man don't always tell the truth. Do you believe in God if you try to cool? What? Head is the answer. Head is the future. Don't second guess yourself. Don't tell him to second guess yourself. Cause you never got. Come on, give me some help. Hey. Hey, it's the answer. It's the answer. Do it for the future, girl. Don't second guess yourself. Yeah. Come on, give me some. Hey, I just wanna eyes with my ears. Untitled 4 ze zbiorów, jakim jest twórczość Kendricka Lamara, za nami. A tymczasem my... Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Chcemy wrócić teraz do wydarzeń kulturalnych, które wiążą się z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ci, którzy nas uważnie słuchali 11 listopada, wiedzą, że rozstrzygnęliśmy konkurs prowadzony przez Polskie Radio, konkurs Nasłuchiwanie Niepodległość. Jan Niebutek. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dziwne uczucie, dlatego że na początku pojawia się duże zaskoczenie, że jak to, przecież to są moje słowa. To jeszcze moje słowa, które słucha kilkaset tysięcy osób w tym momencie. Tak mówi Marcin Teodorczyk. Jego sztuka zatytułowana Nie miejsce zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość, którego celem było znalezienie dramatów radiowych dotykających pośrednio lub bezpośrednio, bardziej lub mniej dosłownie, tematu niepodległości. W przypadku tej zwycięskiej sztuki to dość gorzka w wymowie opowieść o Polce z Kazachstanu, która przybywa do ojczyzny przodków, by spotkać się z odrzuceniem. Nie miejsce już nadaliśmy na naszej antenie. Przed nami jeszcze 4 niedzielne wieczory. Zawsze o 20 aż do 9 grudnia nadawać będziemy nagrodzone dramaty. Zawsze realizowane w pełni profesjonalnie, tak jak każdy inny tekst w Teatrze Polskiego Radia. Bardzo, bardzo dużo naczytaliśmy się historii o Piłsudskim, o II wojnie światowej. A to już Dominika Kluźniak. Aktorka weszła w skład jury pod przewodnictwem Jacka Kopcińskiego, które spośród 135 zgłoszeń wybrało 5 zwycięskich prac, 3 nagrody i 2 wyróżnienia. Natomiast było bardzo kilka ciekawych rzeczy, które spoglądały na to jakby też z punktu widzenia osobistego bardziej, z jakiegoś takiego tematu na przykład niepodległości wewnętrznej, niepodległości osobistej, wyborów własnych, decyzji. Zdobywczynią drugiej nagrody została Katarzyna Dąbkowska-Kułacz za sztukę Autarkia. Jest to mój pierwszy kontakt z Teatrem Polskiego Radia, ale nie ukrywam, że kontakt, na który też bardzo liczyłam i czekałam i o niego jakoś zabiegałam, ponieważ jeszcze przed konkursem chciałam i zgłosiłam się do Teatru Polskiego Radia z propozycją wyreżyserowania i zrealizowania innego tekstu, ale tutaj jakby czekałam ciągle na odpowiedź i rzeczywiście tak się zbiegło, że dyrektor pan Kukuła do mnie zadzwonił, że będziemy realizować mój debiut w styczniu. I zupełnie natychmiastowo, bo chyba następnego dnia okazało się, że właśnie dostałam drugą nagrodę w tym konkursie i że właściwie to mój debiut będzie nie w styczniu, a za tydzień. Emisja Autarki nie za tydzień, a już jutro wieczorem. Graj, diable, graj jeszcze chwilę, niech ten taniec tańczy pan. Opowiedzieć o historii Polski poprzez historię radia, tak właśnie zrobił Edward Dewereński w sztuce Radio Wolna Europa, zdobywca nagrody trzeciej. Oczyma duszy zobaczyłem właśnie dramat radiowy dziejący się w radiu, opowiadający historię dwóch przyjaciół z tego radia, dwóch prezenterów i to, jak ich losy na przestrzeni właśnie czasu będą się zmieniać. Różnych osób, dwóch patriotów mających różne spojrzenie na to, jaka powinna być Polska, czym właśnie ta niepodległość jest i to, jak ich drogi się schodzą i rozchodzą. Ponadto 2 równorzędne wyróżnienia trafiły do Tomasza Manna za pracę Wojna, dziecko, matka oraz Witolda Pelki za sztukę I w anioły. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Inaczej moi mali bracia, wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią drzewa samotne, wiatr przewraca. Ja żyję inaczej moi mali bracia, wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią drzewa samotne, biją gromy. Jedzie nagła burza, słabnie na pół. Biją we mnie ulewą. Widzę horyzont, zachód i wschód. Tylko sąsiada z prawej i z lewej. Rośnie las niewzruszoną szarą ścianą. Może jak ja będą wielkie mnie wasze. Lecz wschód i zachód nieznane zostaną. Z prawej i z lewej sąsiad będzie zawsze. Niech nagła burza słabnie na pół, niech promieni ją we mnie ulewa. To zespół Lelek, Święty Dąb. A teraz zgodnie z obietnicą w naszym studiu gość Daga Gregorowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i uroczyście. Patrzę na ciebie, jesteś uroczysta rzeczywiście, ale jesteś cały czas taką młodą dziewczyną, aż trudno uwierzyć, że Daga Dana, o której opowiadamy, której słuchamy już od wielu lat, obchodzi 10. urodziny. Podsumowujecie? Podsumowujemy i zapraszamy w dalszą drogę wszystkich słuchaczy. 4 płyty, 5. się szykuje, 22 kraje, mnóstwo zawiązanych przyjaźni, raczej 99,9% ludzi serdecznie patrzących w naszą stronę. To wzrusza, to powoduje, że chcemy się razem ze sobą zestarzeć i to jest taka decyzja nieodwołalna. Zespołowa, to nie tylko twoja, ale zespołowa. Zespołowa, zdecydowanie. Do tej pory wydaje mi się, że cały czas jest w was to przekonanie, że idąc własną ścieżką, można rzeczywiście się w tej trudnej dziedzinie, jaką jest utrzymywanie się ze sztuki, spełnić. Czy trzeba dużo pracować, żeby tak to mogło wyglądać? Myślę, że wszędzie, jeżeli chcesz być w czymś dobrym uczciwym wobec swojego odbiorcy, musisz być człowiekiem pracowitym. Są może jakieś maleńkie wyjątki, tudzież ktoś może wygrać w totolotka, ale nie zawsze to szczęście daje. Myślę, że duża ilość pracy właśnie powoduje, że mogę na przykład tutaj siedzieć i z tobą rozmawiać, bo uważasz, że to, co robimy, jest rzeczą ciekawą. Mogłam się spełniać jako geoinformatyk, zarabiać krocie. Wybrałam inną drogę. Jako geoinformatyk miałam analizować zdjęcia lotnicze i satelitarne. I pewnie i dla geoinformatyki, i mam nadzieję dla muzyki, dobrze się stało. 22 kraje, do których żeśmy na razie dotarli, to nie jest jakiś półmetek ani tego, co chcemy osiągnąć. Na pewno chcemy, podróżując, spotykać nowych muzyków. Za chwilę wlatujemy do Argentyny. Tam spotkamy się z wieloma muzykami, z którymi już jesteśmy posłowie, że i zarówno razem wystąpimy na jednej scenie, albo po prostu spotkamy się tak na luzie i będziemy ze sobą jamować. I to są nasze troszeczkę, wyjazd do Argentyny to zarówno koncerty, ale także troszeczkę takie zespołowe, pierwsze wakacje, których nigdy nie mieliśmy, w których chcemy dać sobie czas i właśnie tutaj co się robi na wakacjach, muzykuje. Jest więc się cały czas w pracy. Jest się cały czas w pracy, ale na pewno mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. A propos spotkania, to Daga Dana już sama w sobie była spotkaniem, bo przecież to też przypominamy, właściwie dla tych, którzy na przykład wskakują teraz do naszej rozmowy i do pociągu, jakim jest zespół Daga Dana, to połączenie ukraińskiej i polskiej kultury, to połączenie zainteresowań naprawdę różnymi gatunkami muzycznymi, bo to może być i elektronika, to może być jazz, to może być coś, co jest niezwykle korzenne i to może być też coś, co jest przetworzone, jeżeli teraz akurat będziecie mieli taki pomysł. To rzeczywiście są też podróże po świecie do ludzi mieszkających bardzo daleko i wielokrotnie też na antenie rozmawiałyśmy o tym, że muzyka jest takim językiem, który łączy ponad granicami. Więc opowieść o was to jest także zawsze opowieść o tym, jak niesamowicie brzmi obserwowanie ludzi, którzy swoje marzenia spełniają, chociaż wiadomo, że taka praca ma właśnie swoją drugą stronę. Trzeba wiele czasu poświęcić, żeby mieć takie efekty. Będziecie świętować już jutro, to jest koncert z okazji waszych 10. urodzin. Sala Wielka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Oczywiście to nie będzie zwykły koncert, bo to byłoby zbyt proste w przypadku was, Daga Dany. Dzięki uprzejmości miasta Poznań i Narodowego Centrum Kultury możemy pozwolić sobie na to, że na scenie będzie nas 16 muzyków. Przez 2 miesiące powstawały aranżacje na ten koncert. Będzie to 3-godzinny koncert. Muzyka z 4 płyt zespołu Daga Dana, ale także zapowiedź nowej płyty, która już w przyszłym roku. Będzie to taki nasz koncert życzeń, ale także myślę, że duże zaskoczenie dla słuchaczy, bo sięgniemy po utwory, które dawno w ogóle nie były słyszane podczas naszych koncertów, ale oczywiście także trzonem będzie płyta Meridian 68, nasze najnowsze dziecko. Które teraz patrzy na mnie w takiej wersji pięknie wydanej przez niemiecką wytwórnię, czyli płyta w wersji niemieckiej, na niemiecki rynek. Tak, płyta wyszła w Niemczech, w Japonii, jest podpisany kontrakt płytowy w Chinach. Cieszę się, że właśnie po 10 latach wracamy do korzeni i z Poznań Jazz Philharmonic Orchestra pod kierownictwem Piotra Scholza zagramy właśnie w jazzowych aranżacjach wszystkie nasze utwory. Czasami będzie bardzo, bardzo pokręcona aranże. Próby przebiegają super, więc myślę, że jutro nastroje będą jeszcze bardziej podniosłe i to, że wszystkie bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Jeżeli ktoś jeszcze chce się spróbować jakoś dostać, to zapraszamy pod salę, może może się jakoś tam jakimś cudem może uda. Może się ktoś zlituje. Wspomniałaś o płycie, która będzie w roku 2019 być może gotowa, chociaż mówisz o tym z pewnością, więc życzę, żeby te plany udało się zrealizować. Czy jakieś zarysy pomysłów już macie, czy też jeszcze za wcześnie? Zarys przewodni jest taki, że świętujemy swoje dziesięciolecie przez cały rok. Z czym się łączy także nagranie kolejnej płyty, która będzie płytą życzeniową. Jak dokładnie się będzie nazywała, to jeszcze nie powiem, ale na pewno na niej znajdą się utwory, które różne szczedrywki z Ukrainy, z Polski, pieśni, które będziemy wyszukiwać w różnych zakątkach naszych obydwu krajów, które niosą ze sobą życzenia. Z reguły to się łączy z przesileniem, z przejściem z starego na nowy rok, ale te pieśni są różne i w różnych częściach naszego kraju i przecudowne w związku z tym tak, że będziemy jeździć do różnych mistrzów w Polsce i na Ukrainie i razem świętować, po prostu spotykać się przy stole, przy sałatce i winku. Tak zapatrzyłam się na ciebie, bo przypomniałam sobie, jak zdaną wspaniale wasze głosy brzmią, kiedy razem spleciecie się w harmonii. Także oczywiście oddzielnie w każdej innej aranżacji. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Czekamy na nową płytę i do zobaczenia wtedy. Życzymy dobrej zabawy jutro wszystkim, którzy zmieszczą się w Centrum Kultury Zamek podczas koncertu świętującego dziesięciolecie Dagadany. No i do zobaczenia i do usłyszenia na szlaku. Zapraszamy, godzina 18, Centrum Kultury Zamek jutro, niedziela. I jeszcze możesz wybrać, możesz mieć życzenia a propos tematu nadchodzącej płyty. Jaki utwór z repertuaru Dagadany życzyłabyś sobie teraz usłyszeć? No proste. Grają gracyki, czyli grają muzycy. Pierwszy utwór z płyty Meridian 68. Bardzo ci dziękuję. Oh, yeah. Dagadana. Zespół, który cały czas jest w podróży, jutro zatrzymuje się, aby świętować swoje 10 urodziny w Poznaniu, a wszelkie informacje na stronie polskieradio.pl/trójka. To teraz poczytamy. Trójkowy chuligan literacki. Sylwester roku 1856. Tuż przed północą rodzi się jeden brat, zaraz potem drugi już ma w metryce 1 stycznia 1857 roku. To bracia Wojciech i Tadeusz Kossakowie, synowie Juliusza, a w przyszłości rodzice trzech wspaniałych i sławnych kobiet. Nic dziwnego, że powstała książka Kossakowie, Biały Mazur, Joanna Jurgała-Jureczka, autorka, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś musiało być w tej rodzinie, skoro Juliusz Kossak, mając 5 dzieci, światu pokazuje dwójkę niezwykle zdolnych malarzy, którzy zmieniają postrzeganie polskości, polskiej historii tamtego czasu i sami oni przekazują tę pałeczkę dalej. To jest rodzina utalentowana bardzo. Ja od 25 lat zajmuję się Kossakami i jestem zafascynowana tym, że ciągle coś nowego można odkryć. Nie jestem zafascynowana poziomem jednak utalentowania tych wszystkich ludzi. Ale też to, co zwykle idzie za utalentowanymi ludźmi, czyli porażki, nieszczęścia, wielkie romanse, tajemnice i nawet zbrodnie. Biały Mazur to taniec tańczony nad ranem, stąd ten tytuł pokazujący zmierzch tej rodziny. Staram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, że ta utalentowana, wspaniała rodzina w tej chwili, no w pewnym sensie jednak należy już do przeszłości. Coś się urwało, ale też w kryzysie jest sam dom, bo nie sposób mówić o Kossakach bez Kossakówki. Domu, który jest dzisiaj właściwie w centrum Krakowa, wtedy był takim domem na obrzeżach, dającym malarzom wytchnienie i będącym wręcz symbolem rodziny Kossaków. Tak, to było gniazdo, to było wspaniałe miejsce, które kwitło, w tej chwili umiera. Więc kiedy zaczęłam się zajmować Kossakami, uświadomiłam sobie, że właściwie każdy, kto wchodzi w ten temat, staje się strażnikiem ruin. W Górkach Wielkich zrujnowany dom Zofii Kossak, natomiast Kossakówka w tej chwili można powiedzieć, że też jest domem umierającym. Był to w pewnym sensie dom nawiedzony, też nie chcę powiedzieć wszystkiego, no ale zarówno można mówić o tym w sensie bardzo dosłownym, bo tam także wywoływano duchy, ale w sensie także przenośnym. Maria Kossakowa, która strzegła tego domu, która codziennie modliła się przy figurze Matki Boskiej, nie ustrzegła do końca i nie spowodowała, że ten dom się odrodził, ale że upadł, niestety. A co było takiego specyficznego w tym domu? Myślę teraz o bliźniakach Wojciechu i Tadeuszu, którzy poślubiają bliskie sobie kuzynki, jakby ich wybory są bardzo podobne. Z obu tych małżeństw rodzą się przynajmniej 3 wspaniałe, niezwykle znane później kobiety. Magdalena Samozwaniec, Zofia Kossak-Szczucka i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Jaki to był dom? Bardziej konserwatywny, bardziej wyzwolony, raczej twórczy, czy też nieco purytański? To jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby opowiedzieć o tej rodzinie i pokazać kontrasty. Bo Zofia Kossak to wydaje się monumentalna matka Polka, pisarka katolicka, chociaż ja opowiadam o niej jako o kobiecie pięknej, kruchej, filigranowej, a jednocześnie bardzo silnej, prawdziwej. A Lilka i Madzia to jej przeciwieństwo. To są osoby mieszkające w domu, który nazwałabym takim domem otwartym. Zresztą Zofia Kossak uważała, że one są wychowywane przez średniowieczną matkę i renesansowego ojca. Mhm. I efekt tego wychowania jest taki, jaki jest. Więc kiedy Lilka wydała te cudne pocałunki, piękne wiersze, do których ciągle wracamy, Zofia mówiła, ależ to jest bzdura, to są jakieś tylko piórka wytrząsane z rękawa. Nie rozumiały się nigdy. Zofia Kossak krytykowała ich sposób bycia i jedwabne pończochy, które nosiły i szminki. To taki pewien symbol, mówię w tym znaczeniu. Więc ich sposób bycia, rozwody, szukanie miłości. Ona sama wybrała zupełnie inną drogę, chociaż myślę, że był w jej życiu pewien dramat, którego nigdy nie ujawniła. A pani? Nie zawsze wszystko ujawniam, nie mówię nigdy do końca. Są rzeczy... Kiedy biograf się zatrzymuje? Zatrzymuje się wielokrotnie. Są rzeczy, które przeczytam w listach, które poznam, o których wiem, a które zasygnalizuję jedynie. W Kobietach Kossaków w jednym z przypisów napisałam, że dotarłam do pamiętników Magdaleny Samozwaniec, wiem, co mówiła na temat swojego kochanka, a przyszłego męża, ale zamilknę w pewnym momencie. Powiedziałam zdanie, które jeszcze można było wtedy zacytować, że on nie podnosi kryształków mojej inteligencji. To było jeszcze najpiękniejsze ze wszystkich zdań, które tam znalazłam i sądzę, że biograf powinien powiedzieć prawdę, ale nie musi do końca cytować wszystkich zdań. Kiedy mówię o Zofii Kossak, mówię o bardzo trudnej relacji, o tym, że na przykład jej mąż był bardzo depresyjny i ona musiała zmierzyć się także z tym problemem, no ale nie opowiadam szczegółów, o których wiem. Ostatnim z tych znanych Kossaków rezydujących w Kossakówce to Jerzy. Co takiego stało się w tej rodzinie, że pałeczka nie poszła dalej? Stały się właśnie rzeczy dramatyczne, które odkryłam dzięki tym godzinom, dniom, tygodniom spędzanym w archiwach. Na pewno Jerzy nie spełnił oczekiwań, a być może te oczekiwania były za duże. Sądzę, że gdyby żył Juliusz Kossak jeszcze dłużej, Juliusz, jego dziadek, traktował go bardzo poważnie, widział w nim talent, a poza tym miał dla niego czas. Natomiast ojciec wielki nieobecny, Wojciech Kossak, malujący w świecie, gdzieś tam w Ameryce albo w Londynie, w Paryżu, wychowywał go z odległości. Matka natomiast do końca traktowała go trochę jak małe dziecko, więc ten człowiek wychowywany w ten sposób, w dodatku winien śmierci swojego kuzyna, a potem nastolatka pewnego, który zginął z jego ręki, był człowiekiem w dużej mierze przegranym i choć miał niewątpliwie jakiś tam talent, za jego czasów dom upada. Zestaw wątków prawie jak z brazylijskiej telenoweli. Ot, tak, zdecydowanie. Nawet nie wiedziałam, jak to wszystko pogodzić. Smakowitych wątków jest tam mnóstwo. Telenowela o Kossakach już na dniach będzie mogła się znaleźć w Państwa rękach. Kossakowie, Biały Mazur, autorka Joanna Jurgała-Jureczka była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja Mateusz Matyszkowicz. Zapraszam za tydzień. My także dołączamy się do tego zaproszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, Jan Niebudek, Michał Margański. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się za tydzień po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.